पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई दो विभाग है, एक इसमें शरीरी है एक शरीर है। ऐसे ही दुनिया में दो विभाग है, एक संसार है एक परमात्मा है। दुनिया सबके सब परिवर्तनशील है और परमात्मा परिवर्तनशील नहीं, वे नित्य है, युग तो रहते हैं सदा। सतयुग द्वापर द्विपर कली कई बीत गए, कई अनंत बीत गए, पर उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे ही शरीर कई बदल गए, तरह तरह के शरीर बदल गए, परंतु उसे आत्मा में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आत्मा और परमात्मा की एकता है, शरीर और संसार की एकता है। ये बाहर जितना प्रसन्न देखता है अपने इंद्रियों से, मन बुद्धि इनसे जो प्रतीत होता है, ये सबका सब संसार है, सब संसार है। स्थूल इंद्रियों से, स्थूल शरीर से स्थूल संसार का अनुभव होता है, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, और कारण शरीर से कारण संसार का अनुभव होता है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण सबका सब समस्ते मिलकर के नाशवान है, ये एक रस रहने वाला है ही नहीं। आप खूब ख्याल कर ले, अनुभव करें, सब बदलने वाला, बदलने वाला, सब बदलने वाला है। शरीर और संसार एक है, ये सब बदलने वाला है, और ये आत्मा स्वयं और परमात्मा ये एक है, ये कभी नहीं बदलने वाला है। ये दो विभाग है, इन दो विभागों का फिर अनुभव करें तो ये बदलने वाला बदलने वाला विभाग नाशवान है। इसमें जो आसक्ति है, प्रेम है, इसमें आकर्षण है, प्रियता है, ये बंधन कारक है, और इससे हट करके नित्य रहने वाले परमात्मा स्वरूप में जो स्थिति है, वो स्थिति ही वास्तव में उद्धार करने वाली चीज है। तो ये बदलने वाली चीज से अपना मन बुद्धि इंद्रियों को हटाना चाहिए, उस परमात्मा में लगाना चाहिए। परंतु बुद्धि और मन परमात्मा में लग जाए, ये इनकी ताकत नहीं है, ये परमात्मा में पूरे लगते नहीं। साधक के लिए उचित है कि मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, शरीर को, सबको परमात्मा में लगावे। तो परमात्मा में लगाने का तात्पर्य क्या है कि एक नित्य तत्व की तरफ ही अपना लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य जो दो बातों में है, प्राय लोगों का सब लगता, रुपया इकट्ठा करना, शुभ होना, चीजों वस्तुओं इकट्ठी करना, उसे शुभ रहना, ये दृष्टि पशुओं की है। पशु जितने हैं उनमें एक कमी है, आपकी अपेक्षा भी संग्रह नहीं करते, संग्रह करने की शक्ति नहीं है उनमें। वे खा ले, पी ले, देख ले, वसो ले, भोग ले, इतनी शक्ति है। और मनुष्यों में एक शक्ति है, ये संग्रह करके इसमें लुप्त होकर के फट जाता है। तो ये संग्रह करने की शक्ति क्या है? ये उस परमात्मा की तरफ चलने के लिए जो कर रही बात है। हमारे में जो शक्ति है ये परमात्मा के ध्यान का, जप का, उसे ध्यान देते हुए उस बातों के संग्रह करने की आवश्यकता है। उसको तो भूल गए, नाशवान चीजों की शक्ति कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, ये एकदम छूट जाएगा। ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। सुपना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धन धाम, सुपना सो हो जा बसी सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत वर देव नींद से जब ईश्वर का नाम। मनुष्य फिर नहीं हुई। तो ये संसार है, ये बहता है, हरम बहता, तुम बहता है। और परमात्मा, और जो परमात्मा का अंश मवेई वंश हो, जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से ये जीव रूप बना हुआ है, जीव है नहीं, परमात्मा का साक्षात अंश है। इस वास्ते यहाँ जीव भूत सनातन, जहाँ परा प्रकृति बता कर परा प्रकृति बताई तो उसको भी जीव भूतम महाभव ये दन धारित जगत, जित महाभूत से जगत धारण किया जाता है। तो जगत धारण किया जाता है वो जगत, ये एक धातु में है। ये दम धारित जगत क्या है? जो अपरा प्रकृति है, भूमि अपा अन्न वायु कंग मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार तीन, ये आठ, ये अपरा प्रकृति है। तो ये अहम अग्रह प्रकृति है, इसको परा प्रकृति चेतन ने साथ एकता कर ली। वो चेतन है एकता अहंकार करके, अहंकार की मुख्यता कर ली, अपनी गौणता कर ली। इस बार ये फंस गया, अहंकार को मुख्य मान लिया, अपरा को मुख्य मान लिया, यही जगत का धारण करना है। एकदम धार्यते जगत, इसका तात्पर्य है कि अहंकार रूपी अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति अहंकार रूपी अपरा प्रकृति, जीव भूता महाभाव ये दिन धार्यते, जीव भूता जो महाभाव है वो जीव गुण प्रकृति ने अहंकार को लेकर के शरीर को संसार धारण कर लिया। और ये अहंकार को उठा दे संसार से तो ये निहाल हो जाए। पर हम, मैं हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं समझदार हूँ, और ये मैं साधक हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं संसार का त्यागी हूँ, ये अभिमान बाधा देने वाला है। संसार का रागी मैं, भोगी मैं, त्यागी मैं। तो रागी भोगी से त्यागी अच्छा है, पर त्यागी का अभिमान है वो संसार का ही है। वो त्यागी पने का अभिमान अपने में कि मैं संसार का त्यागी हूँ। तो त्यागी तो संसार को लेकर ही है। तो ये जड़ता हुई, तो जड़ता क्या चीज है? केवल चेतन ने जो जड़ के साथ संबंध मान लिया, ये जड़ता है। पदार्थ जड़ है ये तो कहते हैं, तो शास्त्र में आता है, परंतु ये जो अहंकार के साथ संबंध जोड़ लेते संसार का, ये संबंध जड़ है, ये संबंध बाधक है। मेरा धन है वो धन बाधक नहीं, धन का जो मेरापन है ये बाधक है। मेरा धन न चल जाए, मेरा मकान नहीं चला जाए, मेरी जमीनात नहीं चली जाए, मेरी संपत्ति वैभव न चला जाए, यही बंधन है। और रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, धन रहेगा नहीं, मकान रहेगा नहीं, संपत्ति रहेगी नहीं, कोई बहु रहेगा नहीं, ये रहा है क्या कभी किसी के साथ में? आप विचार करो, समझदार हो, सोचो, ये अपनी विलक्षण शक्ति है, सोचने की ताकत है आप में, समझने की योग्यता है, ये मनुष्य जन्म में है और में जगह नहीं है, ये ऐसी समझ पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, जलचरों में नहीं है, तलचरों में नहीं है, निमचरों में नहीं है, इन 84 लाख जोनी में नहीं है, भूत भेद पिशाच में नहीं है, देवताओं में नहीं है, ये शक्ति मनुष्य में है। ये मनुष्य जो विशेषता बताई है, इसी बात को लेकर विशेषता बताई है, मनुष्य सोच सकता है, समझ सकता है, ये जो हो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये संसार सब है, ये सब का सब एक नीति का, एक जाति का, एक नाश का, क्षण भंगुर, किसी क्षण भी ठहरता नहीं, एक जाति का ही, और इनसे अतीत है, वो नित्य रहने वाला है, निरंतर रहने वाला है, उस जाति के आप हो, आप स्वयं स्वयं उस परमात्मा के स्वरूप हो, पर इन स्वयं को इतना भुलाया है, इतना भुलाया है कि इसको पता ही नहीं है, बड़ी भारी भूल आदि आरंभ की खास ये है कि संसार की चीज को तो अपना माना और अपने खुद को भूल गए, काश मूल जूली मूल भूल, मूल भूल ये, ये शरीर और ऐसी योग्यता और इसमें बल और वस्तुआ, ये सब चीजें इसी जाति की है जो संसार है, विद्या अध्ययन पढ़ाई योग्यता है, हमारे में विशेष जानने की शक्ति है, ये शक्ति सबकी सब संसार की है, इस सबको प्रकाश करने वाला है इस चेतने को, इसको जनाने वाला वो जानने वाले आप हो, शक्ति आप नहीं हो, बल आप नहीं हो, योग्यता आपकी नहीं है, संपत्ति वैभव आपकी नहीं है, इनका संबंध भी आपके साथ रहेगा नहीं, संबंध रहेगा नहीं, रहता नहीं है, रहा नहीं है, रहता नहीं है, अभी भी वियोग तो होता ही रहता है। जरा ध्यान दें, जन्मे जब जितना संबंध संसार के साथ था, क्या उतना संबंध अब है? जितने वर्ष बीत गए, जीत गया समय बीत गया, वो समय बीत गया, वो संसार के साथ से संबंध विच्छेद हो गया। देखो शब्द कहने में खड़ा लगता है, पर बात सच्ची है, जन्म के साथ जन्मने के दिन जितने हमारे आ गए उतने मर गए, बात ये है, वह शब्द करना मालूम होता है, मरना है, मरना अच्छा नहीं लगा, मरना शब्द अच्छा नहीं लगता, पर अच्छा लगे तो बुरा लगे, बात सच्ची है, बहम आपको हो रहा है हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, तो क्या है मर रहे हैं, जितनी उम्र आई है इतने मर गए कि नहीं, इतनी उम्र कम हो गई कि नहीं, इतनी मौत नजीक आ गई कि नहीं, जरा सोचो, ये बात सच्ची है, तो मर रहे हैं और वह में जी रहे हैं, वर्ष गांठ आ गई, शायद हमारे वर्ष गांठ आ गई, इतने वर्ष हम हो गए, इतने हो गए, अरे इतने हो गए कि मर गए, इतने वर्ष गांठ आ गई तो क्या होगा, 30 के थे 31 वर्ष हो गए, 31 वर्ष खत्म हो गए कि नहीं, अब विचार करो, बात सच्ची कौन सी, इतने जी गए कि मर गए, प्रत्येक क्षण में मर रहे हैं, जितना संसार है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों में कोई चीज अपनी नहीं है, कोई एक मासे पर चीज अपनी नहीं आई। धन को अपना मान लिया, मकान को अपना मान लिया, कुटुंब को अपना मान लिया, योग्यता को अपना मान ली, विद्या को मान ली, मैं इतना पढ़ गया, इतना समझ गया, इतना बल है मेरे मजे में, ताकत है, ये मैं हूं, सब खत्म हो रहे। ये जा रहे, एक परमात्मा सत्य है। वो संसार में सुख दुख दो है, और संसार के छोड़कर परमात्मा में चले जाएंगे, वो आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं, सुख दो दो नहीं है। इस वजह से सुख भी दुखों का कारण है। यहाँ का जो सुख है, उस सुख के लोभ के कारण से ही दुख में फंसे हुए। दुख में क्यों फंस गए? लोभ है सुख का। घाटा क्यों लग गया? नफे का लोभ है। अब लोभ है तो नफा क्या करेगा? लोभ अगर ना हो तो क्या लोभ में क्या लाभ है, क्या लगाने? ये आसक्ति है, कारण गुण संगोष्य सदा सद्य योनियों में कारण गुणों का संग है। गुण है ये प्रकृति है, आपके नहीं है। सत्तम रजस्तम त्रिगुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से पैदा होते। प्रकृति और गुण दो है, जिसमें दो में खास चीज अहम। ये अहम सुखों का भोगी होकर के और लाभ करके, लाभ के लोभ के अर्थ से फंस गया। सज्जनों चेत करो, ये होश करो। ये होश की बात हरे जगह मिलती नहीं है, ये मनुष्य जन्म में ही होगा है, और मनुष्य जन्म मेरी कथाओं में भी प्राय मिलती नहीं है। आपका जो आम आम है, ये है प्रकृति, अपार प्रकृति, अपरा अपरा अपरा। आप स्वयं है परा, परा का परमात्मा के साथ साक्षात संबंध। अपराध का जो अहंकार है, ये आठवां बताया, मनोबुद्धि अहंकार है, इति यम में सदा अपरा ही अपरा। ये अहम अपना स्वरूप नहीं है, अहम को पकड़ करके हम बैठे हैं। मैं हूँ ऐसा अड्डो अभिजनवानी कौन हो मसा यक्ष मोदी से ज्ञान विमोहित, अज्ञान विमोहित, ये अज्ञान विमोहित हुए अज्ञान के कारण से। ये अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, निर्ममो निरहंकार सशांति मदि गच्छति। निर्ममो निरहंकार ममता अहंकार से रहित होता है, वो शांति को प्राप्त होता है। ममता को अहंता को साथ में रखने वाला कभी शांति मिलती नहीं, मिलेगी नहीं, मिल सकती नहीं कभी। ये पक्का विचार है, पक्का पक्का पक्का, इधर होने वाली नहीं है। निर्ममो निरहंकार, ममता से अहंता से रहित हो जाओ, कोई आंस आएगी नहीं केंद्र व स्वप्न में भी कभी, महान आनंद की प्राप्ति होगी। उम्र भर तड़पते हो, लखपति करोड़पति बन जाते हो, कोई भी एक साथ चलेगा नहीं, क्या फायदा होगा बताओ? जरा आप सोचो, क्या साथ गया? बाप दादा मर गए, उनके साथ कितनी चीज गई, तो आपके साथ चल जाए? क्या वे बेबुद्धि थे? क्या बेअकल थे? वे साथ क्यों नहीं ले गए? जा नहीं सकते साथ? तो यहाँ का संबंध जितना जोड़ते हैं, उतना ही आप फंसते हो, फंस पूरी तरह से। इस वास्ते यहाँ की सेवा करो, अपना काम समझते हो, ये गलती होती है। आप समझते हो अपना काम है, हम अपना काम करते हैं, अपना अपना ये ही बाधा, ये आपका नहीं है। इसमें कोई नहीं एक आपके साथ आ गए थे, एक स्थिति आपके साथ चीज जाएगी नहीं, जिसको अपना समझते हो, अपनी दुकान अपना रुपया समझते हो, इनमें एक स्थिति चीज आपके साथ नहीं जाएगी, सबकी सब पूरी की पूरी यही रह जाएगी। अब जरा विचार करो, आप बुद्धिमान हो, परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक शक्ति दी है, वो विवेक शक्ति पदार्थों का संग्रह करना और भोग का इसमें लगाने के लिए नहीं है। पशु बुद्धि मीमांसा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को अंत में कहा, अंत में फिर चले गए, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा तू कैसे मर जाएगा, तू परमात्मा का अंश नित्य निरंतर रहने वाला तू कैसे मर जाएगा, और शरीर जो मरता है ये हृदय भी मरता है, ये मरे बिना रहता ही नहीं, मरने वाला विभाग ही अलग है, तू विभाग नहीं है, मरने वाला विभाग तू नहीं है। पशु बुद्धि में मान जाए ये पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा, संतो आपका नाश नहीं होता, आपका नाश होता पाप ही कट जाए तो निहाल हो जाने, मारवाड़ी में पाप ही कटे, आप मर जाओ, आप नहीं मरते हो, अरे मरने वाले का संग छोड़ते नहीं हो, बात क्यों लिया है, आप मरते नहीं और मरने वाले का संग छोड़ते नहीं, वो मरते जाते हो, आप दुख जाते दुख पाते रहते हो, दुख से कभी पिंड छूटने वाला है ही नहीं, मरने वाले भी सुन जोड़ते हैं, मरने वाले व्यक्ति सुन जोड़ते हैं, मरने वाले पदार्थों से जोड़ जोड़ते हैं, नष्ट होने वाले पदार्थों से जोड़ते हैं, यही मेरा यही मेरा है, ये धोखा है, धोखा धोखा, संबंध जोड़ो तो भगवान के साथ, और किसी व्यक्ति के साथ मत जुड़ो, किसी पदार्थ के साथ मत जुड़ो, रुपये पैसे के साथ मत जुड़ो, ये अपना नहीं है, धोखा देगा, असली काम करने से विश्वासघात आपके साथ करेगा, ये विश्वासघात होगा आपके साथ, बड़ा धोखा होगा, ये साथ चलने की चीज नहीं है, ये यहाँ की रहने वाली है, खत्म होने वाली चीज है, साथ रहने वाले एक भगवान है, उस प्रभु को लग जाओ, सच्चे हृदय प्रभु में लग जाओ, संसार का काम है, बड़ी सीधी बात बताऊ, बड़ी सरल बात, उस संसार का काम समझो, अपना काम मत समझो, बस इतने में निहाल हो जाओगे, अपना काम नहीं है ये, संसार का काम है, कर्तव्य अपना है और संसार का काम है हमारा नहीं है, संसार का काम करोगे और भगवान का संसार, भगवान संसार अपना नहीं है भगवान का, तो संसार का काम है ये भगवत भक्ति हो जाएगी, आप निहाल हो जाओगे, कुटुंब से भगवान का, धन से भगवान का, जमीन जायदाद भगवान की, सब भगवान की चीज, शरीर भगवान का, मैं भगवान का, मैं काम अपना नहीं है, धंधा अपना नहीं है, चीज अपनी नहीं है, वस्तु अपनी नहीं है, कोई अपनी चीज नहीं है, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करो तो भगवान राजी होंगे, आपके घर का काम करने वाला आपका आदमी कहलाता है और आप उससे राजी होते हैं, मेरे घर का काम किया, ऐसे जितना करते हो सब भगवान का काम करते हैं, हमारा काम है ही नहीं, और जहाँ अपना काम किया वही मैं वही पतन हुआ, भगवान का काम करो, निहाल हो जाओ, निहाल इतने में ही केवल वैसे पर बदल दो बंधन, जिस तरह से आपके घर का मुनीम होता है, वो मुनीम आपके नाम से खरीदता भी है, बिक्री भी करता है, सब काम करता है, अरे मुनीम रह गए, छोटे बालक रह गए पासे, बड़े बड़े मर गए, मुनीम जी कहा जा रहे थे ये स्त्रियां, मुनीम जी बैठे हुए, आजकल की मेरे पुरानी बात है, मुनीम जी बैठे, मुनीम जी बैठे, जैसे माँ बाप का बाप दादा हुए उनका कायदा था कि जरूर थे मुनि जी थे जाएंगे नहीं बैठे जाए मुनि जी थे, वे अपना नहीं है पर काम को अपना मान समझते है पर अपना नहीं मानते, सेठ का है सब काम, सेठ का है नफा, सेठ का नुकसान, सेठ सेठ बड़े बड़े बाल घर छोटे छोटे रह गए, मैं छोटे छोटे बाल रहने पर भी ईमानदार है, भी बड़े श्रेष्ठ है, जो सब काम करते हैं मारे का समझे, अपने को भी नहीं है, अपना तुम्हें ना जितना उतना देगा उतना है, हमारी कोई योग नहीं है। ये काम शुभ करते हैं, अपने काम की तरह करते हैं। या नकली सज्जनों, इसलिए समझो आप भगवान के मुनि बन जाओ। भगवान के मुनि फिर भगवान की चीज है, अपनी है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, अपनी है ही नहीं। सच्ची बात है, साथ में ले जाओगे कोड़ी भर भी जाओगे क्या? साथ में ले जाने का विचार किया है क्या? क्या साथ में जाएगा? शरीर भी यही पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे, लोग ये इसको भी लोग उठाएंगे, आप इसको भी नहीं जा सकते। तो यहाँ की चीज आपकी नहीं है। अगर आप कृपा करके इसको त्रिशी बात मान लो कि भगवान के हैं, निहाल हो जाओगे। सब काम करते हुए भी काम सब भगवान का है, दुकान भगवान की है, ये शरीर भगवान का, मैं भगवान का, भगवान का काम कर रहा हूँ। संसार का मान लो तो भी निहाल हो जाओगे। चाहे संसार का मान लो, चाहे भगवान का मान लो, अपने मत मानो। अपना है नहीं, आप विचार करो तो आपका है क्या? धन आपका है, हवेली आपकी है, जमीन आपकी है, ये आपकी है ही नहीं। ये बहनों माताएं बढ़िया बढ़िया गहना बढ़िया कपड़ा पड़ जाते, बक्सर बक्सर बुक्सा बुक्सा भर लेते, अपना है क्या? ये शरीर भी नहीं है बहनों, शरीर भी नहीं है। तो शरीर के पहने कपड़े और गहना अपने अपना है। अगर ये हिम्मत कर लो, चाहे भगवान की मान लो, चाहे संसार की मान लो, संत महात्माओं क्या होता है? संत महात्मा शरीर को अपना नहीं मानते, संसार का मानते हैं अथवा भगवान का मानते हैं। कर्मयोग में वस्तु सब संसार की, कर्मयोग और ज्ञान योग ये संसार की एक है, ये लौकिक है, और भगवान की मान ली ये अलौकिक है, ये विलक्षण है। ये संसार की मानने की अपेक्षा भी ऊंची है। सब चीजें भगवान की, लौकिक सब भगवान के, अलौकिक सब भगवान के, भगवान के ये है, उसमें कुछ ही नहीं है। शरीर भगवान का है, माल से भगवान का, सब चीज भगवान की, काम भगवान का कर रहे हैं रात दिन। तो वो काम धंधा भजन हो जाएगा, भजन अरे मेरा कर लिया, पतन हो जाएगा। सीधी सरल बात है एकदम। ऐसा ऐसा काम करते रहो, केवल मान लो ये कि भगवान का है, इंद्र संसार का है, मान लो। अपने मानार फंसे, अपना मानार फंसे, अपना मानार फंसे, चाहे संसार का है चाहे भगवान का है। ऊंचा दर्जा है भगवान का है, इसे ऊंची दर्जा और है नहीं। सब चीज भगवान की, सब संसार भगवान का, सब प्राणी भगवान के, सबका जीव भगवान का, सभी सर्व सामग्री भगवान की, सबसे ऊंची बात यह है राम जी का है। ये बहना रसोई बनावा है सब जे अपनी न मान करे, भगवान की मान ले तो कितने बढ़िया बात है। बालक बच्चे भगवान के, शरीर भगवान का, ये कपड़ा का भगवान का, गहना का भगवान का, पदार्थ भगवान के, सभी भगवान का काम कर रहे हैं। अब शरीर नष्ट हो जाए तो कुछ का भगवान का, रोवे तो भगवान रोवे, हम क्यों रोवे? भगवान रोते नहीं, भगवान हमें रोता नहीं। धन आपका नष्ट हो गया तो धन इस घर से उस घर में चला गया, तो एक कमरा बदल जाए तो क्या अर्थ हुआ? भगवान का कमरा बदल जाता है, भगवान रोते नहीं और हमारा है, हम रोते नहीं। अब रोवे कौन? रोवे अपना मान है, वो रो। फिर सारी सरल बात है, सब निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। हम भगवान के, भगवान हमारे, वो ना कभी मरते हैं, नहीं वे बूढ़े होते हैं, ना कमजोर होते हैं, ना बीमार होते हैं, ना हमारे त्याग करते हैं, हमारे दोष नहीं होते। आप अपनी कन्या को विवाह कर देते हैं, दे देते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं, परंतु वो पति है उस छोरी को रखेगा कि नहीं रखेगा, दुख देगा कि सुख देगा, अरे मरेगा कि जीवेगा पता नहीं है, खतरा ही खतरा है उसमें, छोड़ कर चला जाएगा मर जाएगा तो बेचारी छोरी की क्या दशा होगी। भगवान ना मरते ना धोखा देते, ना साधु संन्यासी होते, ना कभी कष्ट देते, वे सनातन आनंद देगा, आनंद कौन आनंद। संसार में आनंद होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, पक्की बात। दुख उठाना पड़ेगा। अब ईश्वर भगवान का संबंध तो कितनी मजबूत बात है, अपना कोई नहीं है, अपना छोड़ जब भगवान का है, शरीर भगवान का, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, इंद्रिया भगवान की, प्राण भगवान के, विद्या भगवान की, योग्यता भगवान की, बल भगवान का, योग्यता होगा सबसे भगवान के, भगवान का है। इनके द्वारा दुनिया की सेवा करो, अपना नहीं है, भगवान की सृष्टि है, भगवान की, भगवान की सृष्टि की सेवा करो, निहाल हो जाओगे। और अपना करोगे आप महान पत्र हो जाएगा, और अपना रहेगा नहीं, कोटी एक रहेगा नहीं, केस भी होगी, धोखा हो जाएगा। ध्यान देकर सुनो इस बात को, ये शरीर और ये संपत्ति है ना, सही कुछ नहीं काम आएगी, ये अपनी है ही नहीं। जो अपने नहीं है उसको तो अपनी मान लिया, जो अपने भगवान है उसको याद ही नहीं किया, पता ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं, उसका ख्याल ही नहीं। भगवान कहते हैं मम ईमांश हो, मेरा अंश है, वो समझ लेते ईश्वर अंश की वही परमात्मा का अंश है। आप समझते हो अंश भगवान क्या है, अपने बाप दादा के समझते हो, बाप दादा का शरीर है, आप थोड़े ही हो, बाप दादा से पैदा शरीर हुआ है, आप पैदा हुए हो। प्रहलाद जी महाराज ने इसको ठीक तरह समझा, शरीर को कष्ट दिया तो उसे नाराज हुए ही नहीं, शरीर पिताजी का है, वे मारे रखे न रखे नाश करे बिखर दो, कभी नहीं कहा कि पिताजी क्यों दुख देते हो मेरे को, पिताजी का है शरीर, शरीर करे। पर हम परमात्मा का नाम ले, हम परमात्मा के अंश, उसे पिताजी दखल क्यों दे, इसे पिताजी दखल क्यों दे, इसमें पिताजी का संबंध नहीं। कया दुखों का अपनी स्त्री को कहा कि इसको मार दे, और जल पिताजी थी वो तो जहर पिला दे। अब जहर हाथ में लिया हुआ पति पिता महाराज धन्य प्रहलाद जी कहते हैं माँ मेरे को पिला दे, तेरे धर्म का नुकसान होगा। बेटे जहर माँ के द्वारा बेटे को जहर कैसे पिलाए, मर जा जिससे ऐसा जहर कैसे पिलाया जाए। प्रहलाद जी ने पी लिया जबरदस्ती के, पिताजी राजी हो जाए, तेरे पर राजी, मेरे पर राजी, पिताजी ऐसे अपना है ही नहीं। सज्जनो ये शिक्षा है, अगर लेना हो तो ले लो, आप प्रहलाद जी बन जाओ, सब चीज परमात्मा की है, हम परमात्मा के हैं, पिताजी कहते मेरी है, अच्छा आप ले लो, संसार की है, जो ही बात है संसार की मानो चाहे भगवान की मानो, संसार की मान कर करो तो चाहे लोग और परमात्मा को आलोक भी, परमात्मा ने आग है नहीं, ऊंचे से ऊंची बात की है। आपका क्या चला गया, आपके भगवान है, आप नित्य हो, सदा के सदा सर रहने वाले हो, भगवान रहने वाले हैं, भगवान के अंश है, हम सच्चे हृदय से ये जान लो, ये मान लो, ये कड़ा मान लो, नहीं मानोगे तो क्या करोगे बताओ। हम कीर्तन करते हैं तो माइया उठ जाती है, उठ करके कौन सा बढ़िया काम करेंगे बताओ, भगवान के नाम लेने में तो छोड़ देते हैं, उठ जाते हैं, क्या करोगे, कौन सा बढ़िया काम करोगे। अब जरा सोचो क्या बढ़िया काम करोगे, दो चार मिनट पांच मिनट पहले चले गए, क्या फायदा हुआ बताओ, बताओ सोना बताओ, हम मान लेंगे तुमने तो फायदा किया। भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, कीर्तन करता है, जिसको छोड़ दिया, अब क्या लाभ लिया बताओ, कोई बताओ आप इतने बैठे से बताओ। और तो मैं कहते भाई ठहरो ठहरो, पांच सात मिनट ठहर जाओ, सभा क्यों बिगाड़ो, सभा बिगाड़ हो गई, आप कितने अपराधी हो गए, कितने दोषी हो गए, मुफ्त में पांच सात मिनट में क्या वो समझानी होती है, पांच सात मिनट में क्या कर लोगे, और जाकर के घर में क्या काम कर लोगे बताओ, दस मिनट बीस मिनट लगते ही नहीं, दस मिनट के भीतर भीतर होता है, अरे बीस मिनट भी लग जाए तो निहाल हो जाओगे, आध घंटा लग जाए तो निहाल हो जाओगे, क्यों भगवान का नाम लिया है, अरे भगवान नाम सच्चा है, वो साथ में रहेगा, ये धन संपत्ति घर ये साथ में नहीं रहेगा, किसी के साथ में रहा धन, किसी के साथ में रह गहने, किसी साथ में फिर रहे संसार, किसी के साथ रही भाई आपके साथ कैसे रह जाएगा, आप में क्या विलक्षणता है, क्या विचित्रता है आप में, जो आपके साथ संसार रहेगा, संसार क्या भोड़ा है जो के साथ नहीं रहा, आप कितने तत्व हो जो ले लिया, क्या कमा लोगे आप, क्या ले लोगे, थोड़ी शेख अकल लगाओ तो बात बिल्कुल समझ में आवे, सच्ची भगवान का नाम ले किसी तरह करे मस्ती से करे, मैंने बीस मिनट लग जाए तो बड़ा आनंद हो गया, लाभ ले रहे हो भाई, लाभ लाभ लाभ लाभ लाभ, कोरे वाणी में नुकसान में जा रहे हैं। अब सुनो लाभ की बात है, असली अपने कल्याण की बात है, अपने साथ में चलने वाले धन की बात है, आपके निहाल होने की बात है, या सोचो धन दो मन दो, थोड़ा दिल लगाओ बुद्धि लगाओ विचार करो, क्या कर लोगे आप, क्या सोचो, अगर पकड़ा घंटा भर कीर्तन कर दे तो बैठ जाओ घंटा डेढ़ घंटे, घर में जाकर काम करो उनसे तो श्रेष्ठ होगा ही, साथ में चलने का धन इकट्ठा होगा, आपको दुखना नहीं होगा, पर पांच मिनट भी ठहर नहीं सकते, सत्संग करने के लिए स्वामी जी को बुलाओ, मान बुलाओ बुलाओ, सत्संग बैठने के पांच मिनट, स्वामी जी को बसर दे देंगे, भोजन दे देंगे, दूध दे देंगे, बहुत कृपा है आपकी, पालन करते हो ठीक बात है, मैं सज्जनो इनका घाटा नहीं है, हमारे सब्जी मिलते हैं, रोटी सब्जी मिलती है, ये सब्जी मिलती है, फिर आप क्या कहना, क्या जान गए, सत्संग की बात पूछो, सच्ची बात ये पीछे पड़ जाओ कि समझ ये बात बताओ, ये बताओ, नित्य रहने वाली बात बताओ, हमें राजी हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, आपके फायदा मेरे फायदा सबके फायदा दुनिया मात्र फायदा, संसार क्या फायदा, केवल विश्वास घात होगा, हम भी समझे धनवान आ गए, ए धनवान क्या हो, धनवान आप लाख रुपए कर लिया, करोड़ रुपए कर लिया, अरबों रुपए कर लिया, राजी हो गए, एक कोड़ी अब साथ नहीं है, आप ज्यादा राजी हुए, आप जरा सोचो स्वयं क्या आपने आपके क्या फायदा हुआ, खर्च नहीं करते, मुझे पना कर लिया, जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मनमोद, जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मनमोद, मधुमाखी जो मूड मन गिरत काल की गोद, मधुमाखी है जो दूसरे ही लेता है बीमारे आत्मसी, आप जरा सोचो क्या फायदा, अच्छे काम में शुभ काम में लगाने में संकोच करते हो, कंजूसी करते हो, कृपणता करते हो, सब छोड़ कर मरोगे, सब छोड़ और कौडी एक साथ लेगा नहीं, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, आपको शांति हो जाए, बताओ धन संपत्ति अपना न मान करके भगवान को अपना मानो, क्या घाटा लगेगा बताओ, खुला बता दो, बोलो अरे घाटा हो जाओ बताओ, केवल नफा ना, केवल नफा, केवल नफा, शरीर रहेगा नहीं, ये शरीर रहेगा नहीं, तो शरीर ही नहीं रहेगा तो धन रहेगा, मकान रहेंगे, जमीन ज्यादा रहेगी, संपत्ति रहेगी, जब शरीर भी नहीं रहेगा तो ये रहेगा क्या? मेरा मेरा कहता वो क्या रहेगा, जो मैं कहता वो नहीं रहेगा, तो मैं ही नहीं रहेगा, मेरा कैसे रहेगा बताओ? ये रहने वाला नहीं है सज्जनों, रहने वाले से प्रेम करो। नारायण भद्रराज गुण सु बैगई कर पहचान, वैसे पहचान करो भगवान से, जो निहाल हो जाओ। आपके यही बात है, हमारी यही बात है, सबकी यही बात है, सबके यही बात है। ये आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है, ये आपके लिए ये है। हम धन संपत्ति हमें रखे चीजें बचता है, क्या एहसास लगी? हमारे पास में भी वस्तु है, हम रुपया इकट्ठा नहीं गए तो न किया, पढ़ाई की है, पढ़ाई करके अक्षर इकट्ठे कर लिए, क्या अक्षर साथ चलेंगे? क्या पढ़ाई साथ चलेगी? क्या विद्या साथ चलेगी? क्या बल साथ चलेगा? सर क्या योग्यता साथ चलेगी? ये क्या हमारी है क्या? कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के, कुछ नहीं है ना आपके ना हमारे, क्या फर्क है बताओ? धन इकट्ठा ज्यादा कर लिया राजी हो गए, अरे भैया क्या किया तुमने कि धन इकट्ठा कर लिया, कितना साथ चलेगा बताओ? व्यवहार में ठीक ठीक तरह से कबूल चले, ज्यादा संग्रह की चेष्टा मत करो, सच्चे हृदय से सत्संग करो, सच्ची बात समझो कि आपकी चीज क्या है, आपके साथ क्या चलेगा, आपको शांति क्या देगी, आपको आनंद क्या मिलेगा, इसे दर्शन मिलेगा। सज्जनों कुछ मिलने का नहीं है, केवल भगवान अपना है, निहाल हो जाओगे निहाल, प्रत्यक्ष में आप निहाल हो जाओ, प्रत्यक्ष में। धन के लिए कितना झूठ कपट ज्यादादी बेईमानी विश्वासघात करते हो, राज को धोखा देते हो, क्रिमिनल टैक्स बचाते हो, सेल टैक्स बचाते हो, सब बचाते हो, क्या किया, क्या किया बताओ? क्या फायदा हुआ? गर्भपात किया, बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, महान पाप में मत बचो, बचो बचो बचो, महान पाप में महान नरकों में गिर जाने हो। परिवार नियोजन पाप है, बड़ा भारी पाप है, मनुष्य में दुर्लभ, वो दुर्लभ शरीर आप आने नहीं देते, कितने पाप किए आपने, दुर्लभ हो मान सो दे हो दे नक्षण भंग, कितना बड़ा भारी पाप किया आपने, जिसका दंड भोगना पड़ेगा जरूर, बचोगे नहीं किसी हालत से। गर्भपात करते हो, कितना पाप करते हो, कितना घोर अन्याय करते हो, मनुष्य हो बेचारा, तू दूर नहीं करता दुख तो, आप धारण नहीं कर सकता, बचा ही नहीं सकता, आप सहते रहते काटो टूटा टूटा करता, कुछ सू नहीं करता, रो नहीं सकता, रो नहीं सकता, आयता नहीं करता, उसको मार देना, आपको सुख दे करके आया है वो दुख देकर नहीं आया, आप जिस सुख के बिना रह नहीं सकते, रह नहीं सकते, बच नहीं सकते, ऐसे सुख को दे करके गर्भ में आया है, अरे उसका नाश कर दे रहा, टूटा टूट कर, इसे तुम्हारी कोई पाप होगा, अन्याय होगा कोई? क्या कर रहे हो आप? कृपा करो, कृपा नाथ सोई कृपा करो। अरे भाई आपने भजन नहीं हो तो अन्याय तो मत करो, मनुष्यों की घात तो मत करो, गर्भपात तो मत करो, शास्त्र में जितना पाप गर्भ का आता है, ये तो पाप तुम ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या बड़ा भारी पाप बताया, महान पाप बताया ब्रह्म हत्या का, ब्रह्म हत्या के समान दूसरे पाप है, ब्रह्म द्विगुण गर्भपात में दूना पाप होता गर्भपात में, ब्रह्म हत्या से दूना, अरे हाथ ही आया बताओ, अब लाभ क्या लिया? सूर्य ने पढ़ाना पड़ेगा, रुपया लगाना पड़ा, रुपया यही रह जाएगा, सब खाक हो जाएगी, कितना दिन बचाओगे, बचाकर क्या करोगे? रुपया साथ चलेगा, पाप साथ चलेगा, कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, ये कौड़ी एक पीछे नहीं, पाप जमा होगा भीतर, रुपया जमा होगा बैंकों में, उसमें कौड़ी एक चलेगा नहीं, ये कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, ये कब विचार करोगे आप? कौन सा दिन आपने छोड़ा है कि जिस दिन में विचार करेंगे? कब विचार करोगे? कब सोचोगे? ये अकल कब आएगी बताओ? सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, कोई काम आने वाली नहीं, सब छूटने वाली, सब छूटने वाली, छूट रही है। बालकपना कहाँ गया आपका, आप बता सकते हो? बालकपना अभी बता सकते हो क्या? वो गया जो सब चीजें जा रही, सब चीजें आज दिन की चीज चली गई, आज दिन की अवस्था चली गई, वो अवस्था आप नहीं बता सकते तो आपका क्या साथ रहेगा? धनवत्ता गई, निर्धनता गई, अपना मान भी गया, अपमान भी गया, सब चीज गई, कुछ नहीं साथ रहेगा। सफा जीते रह गए, रोते रह जाओगे। कृपा करो कृपा नाथ, साथ में चलने की चीज को साथ में रखो, निहाल हो जाओगे। और मौका है ये मनुष्य शरीर का, नहीं करता धन कमाए, धन घर कमाए, धन के बाद सत्संग तो करो, सत्संग में भगत नहीं मिलता आपको, भगत नहीं मिलता, सत्संग भगत नहीं है, नरकों में जाओ जाओगे भगत मिलता है, घर पास करने का भक्त मिलता है, नसबंदी करने का भक्त मिलता है, ऑपरेशन का भक्त मिलता है, गोलियों खाने का भक्त मिलता है, तरह तरह काम करने का भक्त मिलता है, सत्संग भक्त नहीं मिलता। कर क्या रहे हो आप? कब सोचोगे अपना हित की बात? कब सोचोगे? कृपा नाथ कृपा करो, ये हित की बात है, सोचो तो सही। पंडाल इतना पड़ा है जो खाली पड़ा है, कब सोचोगे? नफा नुकसान तो साझे, आप नफा चाहते हो नुकसान न हो जाए, सफा नुकसान कर, साफ नुकसान, कोटी एक का संबंध नहीं है, रुपये जोड़े राजी हो राजी, ऐसा यहाँ जाएंगे रोते मर मर जाओगे। अगर भजन करते और परमात्मा से प्रेम करते तो मौज रहती, आनंद हो जाता। कृष्णाश्रम भगवान का काम, भगवान का अथवा संसार का, संसार का काम करो चाहे भगवान का काम करो, भगवान राजी हो जाएंगे। आपका काम करो मतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, मान पतन, अपना काम, अपना काम हुआ ही नहीं, अपना काम क्या होगा बताओ? मकान बना लिए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, धन इकट्ठा कर लिया, आपका काम क्या हुआ? आपको हुए नरक, महान संकट, वो दुख आप पलने पड़ा। ये बुद्धिमानी है, थोड़ा सा विचार करो भाई, ये समय हो गया, क्या करें, 10 बज गया, सोचो विचार, स्वयं सोचो विचार करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 3 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।